Vad är det mest praktiska eller mest roliga med internet? Ja, det är faktiskt... Jag har inte soppa i... Ja... Pök. Vi talar inte så mycket svenska, vi kommer från Finland.